بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. Çok kıymetli kardeşlerim, Avrupa Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Müslümanın şahsiyetine doğru başlığı altında tertip ettiği 3. sempozyum günleri Cumartesi gününün programında yer alan son konumuz istikametin yaşantımızdaki yeri isimli konusudur. Programda düzeltme yapalım. Programda yaşantımızda istikametin yeri diye yazmakta. Orada yaşantı ön plana çıkartılmış. Normalde doğru ibare istikametin yaşantımızdaki yeri olması gerekir. İstikametin ön plana çıkması gerekir. İstikamet konusu Müslümanın fert ve toplumsal hayatında şahsiyetini oluşturan önemli unsurlardan birisi olması nedeniyle önem arz etmektedir. Günümüzdeki Müslüman kardeşlerimizin yaşantılarında istikametten ayrılıp değişime uğramaları, birçok konuda dinlerinden taviz vermeleri, İnançlarıyla uygulamaları arasında bazı çelişkilerin gözlenmesi veya gayri ahlaki tavırlar sergilemeleri bizleri böyle bir konuyu seçmemize neden olmuştur. Sohbetimde sizlere arz edeceğim hususların başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Evvela istikametin tanımı, istikamet sahibi olmanın dinimizdeki hükmü, İstikametin meyveleri yani semerleri, istikamete götüren vesileler, istikametin Müslümanın hayatındaki etkisi, yeri, istikametli olmayı engelleyen faktörler, son olarak da istikametin unsurları var ve bir sonuçla dersimi bu şekilde noktalamış olacağım. Önce istikametin tanımı üzerine duralım. İstikametin sözlük anlamı, ölçülü olma, bir şeye bağlanma ve sebat etme, yerine getirme, bir şey üzerinde devam etme gibi anlamlara gelmektedir. Şer'i anlamına gelince, ilim adamlarının istikamet nitelendirmede, tarif etmede, sözleri değişik şekilde yer almıştır. Bunların bir kısmını zikredecek olursak, Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a göre istikamet, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Osman radıyallahu anh'a göre ise, emir ve nehileri yerine getirmektir. Ömer radıyallahu anh'a göre ise, emir ve nehileri yerine getirmektir. Osman bin Affan radıyallahu anh'a gelince o istikameti amelleri Allah'a halis kılma olarak açıklamıştır. Ali bin Ebi Talip ve İbn Abbas radıyallahu anh'a göre istikamet farzların yerine getirilmesidir. Tabiinden olan Hasan Basri'ye göre de Allah'ın emri üzerine istikamet kulluk yapmak ve masiyetten yani günahtan kaçınmaktır. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in istikamet tanımı anlamlıdır. Ona göre istikamet Allah'a taatte devamlılıktır. Bu da amellerin nizamlı olmasına bağlıdır. Alimlerden İbn-i Recep rahmetullahi aleyh istikameti şöyle açıklar. İstikamet sırat-ı mustakim yoluna girmektir ki bu da sağa sola kayılmadan, sapmadan uygulanan dindir. Açık ve gizli olarak yapılan taatlerin ve terk edilen nehilerin tamamını içine almaktadır. Bu tarif gerçekten çok şamil, geniş bir tariftir. Bu ifadelerden arkadaşlar, istikametin dinin tamamına bağlanıp ve onda sebat etme olduğu anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle istikametin niyet, söz ve amellerde sebat olduğunu açıklayan İmam İbni Kayyim şöyle der. İstikamet, dinin bütün yönlerini içine alan genel bir kavramdır ki, aynı zamanda bunların sıdk ve vefa gerçeğiyle yerine getirilmesidir. Samimiyetle yerine getirilmesidir. İstikamet, söz, eylem, hal ve niyetlerle alakalı olup, bu alanlarda ancak Allah için ve Allah'ın emrine göre gerçekleşmesi gerekir. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye rahmetullahi aleyh şöyle derken işittim diyor İbn-i Kayyım. Kerametin en büyüğü istikamette devamlılıktır. Kerametin en büyüğü istikamette devamlılıktır. Yani bir insanın dininde sürekli bir şekilde ölünceye kadar sebat etmesidir. Değerli kardeşlerim, istikamet sahibi olmanın dinimizdeki yer nedir, hükmü nedir? Cenab-ı Hak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlara hem akide, inanç, hem teşri, yasama, hem de yol ve menheç olarak istikamet sahibi olmalarını emretmiş ve taşkınlıktan ve şeytan dostlarının hevalarına uymaktan kaçındırmış ve şöyle demiştir. Estaizu billah, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَتْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. O halde seninle beraber tövbe edenlere birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitme, gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir, görendir. Hud suresi ayet 112. İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh tefsirinde bu ayeti hakkında şöyle demektedir. Allah-u Teala Resulüne ve mümin kullarına dinde sebat etmeleri ve istikamet üzerine olmalarını emretmektedir. Bu da Müslümanların düşmanlarına karşı galip gelmeleri ve zıt olanlara muhalif etmeleri yönüyle büyük bir yardım vesilesidir. Yani istikamet neticesinde Müslümanlar ancak düşmanına karşı galip gelebilir. Aynı zamanda azgınlığı ki bu taşkınlıktır, yasaklamakta ve kullarının amellerinden haberdar olduğunu, hiçbir şeyden gafil olmadığını ve ona hiçbir şeyin gizli kalmadığını bildirmektedir. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاءَهُمْ. İşte bu nedenle sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma. Ayeti hakkında da İbn Kesir şu açıklamalarda bulunmaktadır. Bu ayetin yeri Şura suresi 110, Şura suresi 15. Yani sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sana tabi olan kimselerle Allah'a kullukta Allah'ın emrettiği şekilde istikametli ol demektir. Dolayısıyla istikametin vaciplerden bir vacip hüküm olarak ve Allah'ın sorumlu kıldığı sorumluluklardan bir sorumluluk olduğunu buradan anlamaktayız arkadaşlar. Bu nedenle kişinin mükellef olduğu konularda gereken gayreti göstermesi, kusur ettiği, hata ettiği konularda da Allah'tan mağfiret talebinde bulunması gerekir ki zaten ayet-i kerimeye de buna işaret edilmektedir. Kâle Teâlâ, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Ey Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şöyle vahyediliyor. Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Onun için hep ona karşı istikametli olun. Mağfiret isteyin. Yani akabinde kusur ederseniz istikamette mağfiret isteyin. Fussilet 6. Hafız İbn-i Recep rahmetullahi aleyh, onun için ona karşı hep istikametli olun, mağfiret isteyin ayeti hakkında şunları söyler. Bu ayeti kerimede emrolunan istikamet konusunda kusur edileceğine işaret edilmektedir. Dolayısıyla tövbe ve istikamete dönmeyi gerekli kılan istiğfar, istiğfarla bu kusur telafi edilecektir. Aynen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e tavsiyede bulunması gibi. Ya Muaz, ittaqillah haythu ma kunt ve tebi'i seyyetel hasenete temhuha. Ey Muaz, bulunduğun her yerde, nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bir kötünün arkasından iyilik yap ki onu silmiş olsun. Evet. Bu hadisi Şeyh Elbani Mişkat-ı Mesabih'te hasen olduğunu söyler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hakkıyla istikamet sahibi olamayacaklarını haber vermiştir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istakimu ve len tuhsû ve'lemû enne hayra a'mâlikum es-salâh وَلَا يُحَافِدْ عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا مُؤْمِنٍ. Güç getiremeseniz bile istikamet sahibi olmaya çalışınız. İyi biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Ancak mümin olan abdest almada sebat eder. Sübhanallah. Bakınız, muazzam bir şekilde hadiste istikamete bir şey var, bir çağrışım var. Ve bunun başlıca namaz ve abdestle gerçekleşeceğini, yani bunda kusur edenin, sebat etmeyenin diğer amellerde sebat etmeyeceğini ifade etmek istemektedir. İmam Ahmed'in rivayetinde ise seddidu ve qaribu ve la yuhafiz alel vudu illa mu'min. İmam Ahmed ve diğerleri bunu rivayet eder. Hadis sahihtir. Dost doğru ve ölçülü olunuz. Zira ancak mümin olan abdest almada sebat eder. Dost doğruluk arkadaşlar istikametin hakikatıdır. Bu da söz, amel ve niyetlerde isabetli hareket edilmesidir. Bakınız. Söz, amel ve niyetlerde isabetli hareket edilmesidir. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a Allah'tan dost doğruluk ve hidayet dilemesini emretmiştir. Kendisine soru sormaya gelen Süfyan İbni Abdillah, ya Resulallah, kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ehaden gayrek. Ey Allah'ın Resulü, İslam konusunda bana öyle bir söz söyle ki ben onu senden sonra kimseye sormaya hacet görmeyeyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kal, kul amentu billahi ثُمَّ اسْتَقِيمْ. Allah'a iman ettim de sonra da istikamet sahibi ol diye emir vermiştir. Müslim rivayeti. Muhterem kardeşlerim, üçüncü başlığımız istikametin meyveleri, istikametin semereleri. Ne demektir bu? Yani biz istikametli olursak biz bundan ne kazanırız? Neler elde ederiz? Bunun anlamı budur. Allah Celle Celaluhu dinine hakkıyla inanan, sıdk ile istikamet sahibi olan kimseye büyük fazilet ve yüce mevkiler vermiştir. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, innellezine kâlu rabbunallahu thumme istekâmu, tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfu ve lâ tehzenû, وَابِشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikamet gösterenlere korkmayın, üzülmeyin, vaad olunan cennetle neşelenin diye melekler inecektir. Fussilet 30. Bu ayet-i kerime ışığında istikametin semerelerini, meyvelerini zikredecek olursak neler çıkıyor karşımıza? 1. Meleklerin istikamet sahiplerine müjde ile inmesi. Vakib bin Cerrah, İmam Şafir hocasıdır. Bunun üç yerde olduğunu belirtmektedir. Birincisi ölüm anında Müslümana destek verir. Kabirde, sual sormadan ve bas, haşir günü. Yani kıyametten sonra bütün insanlık hesap vermek üzere haşre gideceği gün. O gün. İki, itminan ve sükunet bulmaları. Korkmayınız. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Üzülmeyiniz. Evet, burada müminlere itminan ve sükunet desteğini veriyor. Ahkaf suresi 13. ayet-i kerimesinde ise buna işaret edilmiştir. Fela khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar için ne bir korku vardır ne de üzülürler. Dördüncü semere cennetle müjdelenmeleri, ki bu ne büyük bir makam ve ne büyük bir nimettir. Beşinci semere ise meleklerin dünya ve ahiret dostluğudur arkadaşlar. Ayetin devamında şu ifade gelmektedir. Kâle Teâlâ, nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhirâ. Biz hem dünya hem de ahirette sizin dostlarınız. Ayetinden bu dostluğa işaret edilmektedir. İmam Mücahid der ki, İzâ kâne yevmul kıyâmeti kâlu, la nufârikukum hattâ tedhulul cennâ. Çok muazzam bir ifade. Kıyamet günü melekler onlara derler ki, cennete girinceye kadar sizden ayrılmayız. Size destek veririz. Altıncı mükafat semere, günahlarının bağışlanması. Nuzulen min gafurir rahim. Gafur ve rahim olan Allah'tan bir ikramdır ayetinde bu ifade edilmiştir. Yedinci semere, rızık bolluğu ve yaşam sağlığı. Kâle Teâlâ, وَاَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّر۪يقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَى. Eğer insanlar ve cinler istikametli olsalardı, elbette biz onların hepsine bol bol rızık verirdik. Ayetinde buyurulduğu gibi. Cin suresi 16. Kıymetli kardeşlerim, dördüncü başlığımız, istikamete götüren vesileler nelerdir? Yollar nelerdir? Bunu göreceğiz. Birinci vesile, taatlerle meşgul olmak ve bu konuda gayret göstermek, ibadetlerle. İstikameti gerçekleştirmeye yardımcı olan vesilelerden birisi, farzları eda etmek, bunları muhafaza etmek ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmektir. Özellikle beş vakit namazın kulun istikametli olmasında etki meydana getirmektedir. Ondan sonra Allah'a yaklaştıran nafile ibadetler ve diğer hayırlı amelleri yerine getirmede gayret göstermektir. Aynen kutsi hadis-i şerifte buna işaret edildiği gibi. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَدْتُ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّهِ فَاِنْ اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا. Buhari rivayet. Ne diyor burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Cenab-ı Hak'tan rivayeten. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kulumun bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden, ibadetlerle yaklaşmasından daha sevimli olan bir şey yoktur. Yine kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ki ben onu artık sevmeye başlarım. Onu sevdiğimde işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı ben olurum. Benim muhafazam altındadır diyor. Daha önce de hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istikametli olmayı emrettikten sonra bizleri abdest alıp namazı ikame etme konusunda irşat etmiştir. Çünkü namaz ibadeti fuhuş ve münkerden kişiyi alıkoyduğu gibi birçok günahın de kefaretine, bağışlanmasına vesile olmaktadır. Böylelikle kalp temizlenir ve istikametli olur. aynen abdest alma, almada azaların işlediği günahlardan temizlenmesi gibi. İşte kalp ve azaların temizliği hasıl olunca, özellikle de dil, lisan temizlenince kul istikametli olmaya elverişli hale gelir. Nitekim bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu ve la yestakime kalbuhu hatta yestakime lisanuhu. İmam Ahmed'in rivayeti. Kulun kalbi istikametli oluncaya kadar imanı istikamet kazanmaz. Dili istikametli oluncaya kadar da kalbi istikamet elde edemez denilmektedir. Evet, ikinci götüren vesile ilim öğrenmek. Bu konuda İmam İbn-i Kayyim şöyle der: Kul ancak ilim sayesinde Allah'ı bilir, ona kulluk eder, onu zikreder ve birler, ona hamd eder ve yüceltir. Salikler, Allah yoluna sülük edenler, ilim sayesinde yol buldular. Ona ulaşanlar ancak bu yolla ona ulaştılar. Onu murat edenler ilim yoluyla onu başarabildiler. İlmi müzakere etmek tesbihtir. Onu araştırmak cihattır. Onu talep etmek Allah'a yakınlıktır. Onun için gayret göstermek sadakadır. Onu öğrenmek oruç ve gece namazına denktir. Ona olan ihtiyaç, yemek ve içme olan ihtiyaçtan daha fazladır demektedir. İlim talep etme konusunda Müslümanın hırslı olacağı ilim, Allah'ın isim ve sıfatlar tevhidinin ilmidir arkadaşlar. Üçüncü vesile, ihlas sahibi olmak. Riyakarlık, gösteriş, kişinin niyetinde hasıl olan bir inhiraftır, bir sapmadır. Öyleyse niyetini düzeltecek ki kişi istikametli olabilsin. Böylelikle söz ve amellerinde Allah'a karşı sadık olur ve hiçbir şey ona ortak koşmaz. Kâle Teâlâ: Kul inne salâti ve nusuki ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîne lâ şerîke leh. De ki ey Resûlüm, muhakkak ki namaz ve kurbanın, hayat ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onun ortağı da yoktur. Ve yine فَاقِمْ وَجَّكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا Rum Suresi ayet 30. İbadet etmek üzere yüzünü hanif olarak, yani ihlaslı olarak ona çevir, Allah'a yönel, çevir. Ayetlerinde de ifade edildiği gibi burada ihlasa işaret vardır. Dördüncü vesile, sünnete tabi olmak arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek, uymak, söz, fiil ve bütün hareketlerimizle onun yoluna uymak, istikamete ulaştıran en önemli unsurlardandır. Çünkü kulun ona uymadan yaptığı her hareket nefsi için yaşamadır. Nefis için yaşam da hevaya tabi olmanın ta kendisidir. Arzulara tabi olmanın ta kendisidir. Ebu Osman en-Nisaburi bu konuda şöyle söyler: Arkadaşlar, bunu nakledeceğim söz var ya, altın mürekkeple yazılması lazım. Tarihe bakınız ne diyor. Men emmere sünnete ala nefsihi kavlen ve fi'den nataka bil hikme. Ve men emmere lehevâ ala nefsihi kavlen ve fi'len nataka bil bid'a. Gördün mü sözü daha önce? Kim nefsine söz ve fiilde sünnetle hareket etmeyi emrederse hikmetle konuşur. Kim de nefsine söz ve fiilde hevasına göre, istek varusuna göre hareket etmeyi emrederse bid'atla konuşur diyor. Hikmet istikametli olmaya delil olduğu gibi bid'at de dalalet ve sapıklığın alametidir. Bu nedenle kim sünnetten ayrılırsa delilden ayrılmış olmakla doğru yoldan sapmış olur. Öyleyse sünnete her konuda bağlanalım ki istikamet elde etmiş olalım. Nitekim bu konuda şöyle buyurmaktadır. Bu hitap Cenab-ı Hakk'ın peygamberine hitabıdır. وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Ey Resulüm, sen doğru yolu göstermektesin ki o yol Allah'ın yoludur. Evet, Şura 51. Beşinci vesile, istikamete götüren beşinci vesile, ölçülü olmak, dinde ölçü. İstikamete devam etmenin gereklerinden biri de kulun bütün işlerinde ifrat ve tefrit arasında olmasıdır. İfrat ve tefrit arasında dengeyi sağlamak çok önemli arkadaşlar. Bu nedenledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize istikameti emrederken dosdoğru ve ölçülü olunuz, garibu ve seddidu diye tavsiyede bulunmuştur. Dolayısıyla dini konularda sürekli azimet ve meşakkat olan hükümlerle amel ederek ifrata düşmez. Sürekli olarak da ruhsatlarla amel ederek de tefrite düşmez. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyururlar. Üklifu minel amali ma tutikun. Amellerden güç getirebildiklerinizi yerine getirin. Buhari rivayeti. Bundan kasıt nedir? Bundan kasıt sürekli olan az amel, aralıklı olan çok amelden daha hayırlıdır. Ara sıra yapılan amelden, sürekli ama az yapılan amel daha hayırlı. Ancak az olan bu amel, sünnet dairesinden çıkmamalıdır. Evet, bu yüzden Hazreti Ayşe'den gelen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْقَلْ Allah'a en sevimli olan amel devamlı olandır. Az dahi olsa, az bile olsa. Altıncı vesile dua etmek. İstikamete yönelik hidayet Allah'ın elinde olunca arkadaşlar müminler istikamete götüren yolları elde etme gayret göstermelerin yanında bunu Allah'a dua ederek namazlarını her rekatında اِهْدِنَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ bizi sırat-ı mustakime ile diye tekrar ederek talep etmektedirler. Hasan el-Basri tabiinden istikametle ilgili ayeti her okuduğunda Allah'a şöyle dua edermiş. İstikametle ilgili ayeti okuduğunda Allah'a şöyle dua edermiş. Allahümme ente rabbuna ferzuknel istikame. Ey Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Öyleyse bize istikamet ihsan eyle. Yedinci vesile, salihlerin sohbetinde bulunmak. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimesinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ifadesinde bizleri salih ve sadık kimselerle beraber olmayı öngörmektedir. Öngörülmektedir. Evet. Nitekim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e tavsiyesi La ye'kul ta'ameke illa taqi. Yemeğini ancak takva sahibi olan yesin ifadesinde bu anlam yapmaktadır. Çünkü salih kimselerle beraberlikte istikamete giden yol vardır. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. El mer'u ala dini halilih izen fel yanzur ahadukum men yuhalil. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse içinizden her biri kiminle arkadaşlık yaptığına bir baksın demektedir. Sekizinci vesile, istikamete götüren vesile, Kur'an okuma, ezberleme, anlayıp onunla amel etmek. İnsanoğlu istikamet yolunu bulabilmek için ona yol gösterecek bir delile ihtiyacı olduğu kesindir. Durum böyle olunca ona bu konuda yol gösterecek en hayırlı ve doğru delil Allah'ın kitabıdır. Kaldı ki bu kitap hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estaizu billah inne hazal Kur'an yehdi lilleti hi aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن لهم أجرا كبيرا. İsra Suresi ayet 9. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Salih amel işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ayet-i kerime bizlere bu kitabın ölçülü yola ileteceğini bildirmektedir. Bu manayı arkadaşlar in huve illa zikrun lil alemin limen şa'e minkum en yestakim. Tekvir 27-28. Ayetler. O kitap herkes için sizden istikametli olmak isteyenler için bir öğüttür. Bir hatırlamadır. İstikameti isteyenler için diyor. İstemeyenler kendi çaresine baksın. Bu Kur'an bütün insanlık için bir açıklama ve hidayettir. Bu kitaptan ancak insanlardan istikametli olmayı arzu edenler faydalanır. Bu nedenle Huzeyfe radıyallahu anh'ın kurra topluluğuna, hafızlar topluluğuna bu uyarısı çok önemlidir. Diyor ki: "Ya ma'şeral kurra, istakimu fakat sebaktum sebkan ba'ida fe in ahastum yeminen ve şimala lekad dalaltum dalalan ba'ida." Ey kurra topluluğu, ey hafızlar topluluğu, istikametli olunuz. Muhakkak ki siz onu aşarak uzaklaştınız. Eğer sağ ve sola saparsanız çok uzak bir sapıklıkla sapıtırsınız. Yani eğer Huzeyfe bunu okumuş insanlara söylüyorsa, okumamış cahil insanların hali nice olur. Arkadaşlar. Saygıdeğer kardeşlerim, sohbetimizin 5. başlığı istikametin Müslümanın hayatındaki yeri, ki zaten bu bizim sohbetimizin ana başlığıdır, ünvanıdır. İstikametin dinin tamamını içine alan, kişinin söz, fiil ve halleriyle ilgili olan bir kavram olması hasebiyle istikametin Müslümanın hayatında önemli etkileri olacağı, önemli yer olacağı bir gerçektir. Bu etkiler nelerdir? Bunları sırasıyla arz edeceğim. Birincisi, inanç ve amelinde halis bir tevhid. Müminin hayatında istikametin en bariz, en seçkin etkilerinden biri, Cenab-ı Hakk'ı karışmayan bir şirkle her halükarda birlemesidir. Tek kılması, onu tevhid ile ona kulluk etmesidir. Dolayısıyla sadece ona yalvarır, onun koruması altına girer, ona güvenir ve tevekkül eder, sadece ondan korkar ve onu sever. Unutmayın ki arkadaşlar, tevhid itikadi olduğu kadar da amelidir. İtikadında bunu gerçekleştirdiği gibi günlük hayatında da istikamet yolunda her halükarda tevhidi gerçekleştirmek zorunda amellerinde. İkinci etki, tesir, Allah yoluna davet. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanları davet etmeyi emrederken bunu istikametle beraber zikretmiştir. Neden? Çünkü istikametli olmayan insanların başkalarını Allah'a çağırması çok zor. Çünkü evvela kendisinde problem var, kalbinde problem var. Hastalık kendisinde. Hasta olan bir insan başkasına faydası olabilir mi arkadaşlar? Denizde boğulan bir insan başkasını kurtarabilir mi? Sağlam insana ihtiyacı var, onu çağırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Kâle Teâlâ فَلِذَٰلِكَ فَدُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاهُمْ. İşte bu nedenle sen ey Resulüm tevhide davet et ve emrolunduğun gibi istikametli ol. Bak, önce davet, sonra istikametli ol diyor. Dikkat et. Davetin yanında istikamet şart. Fussilet suresinde istikamet ashabını övdükten sonra akabinde şöyle der: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Fussilet 31. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Bakınız, insanları Allah'a çağıran diyor. Önce istikametle övüyor, ondan sonra onu Allah'a çağırmakla güzel bir iş yaptığını, onun sözünün güzel bir söz olduğunu vurguluyor. Evet, daha güzel bir iş olduğunu vurguluyor. Ayetin zikretmesi Allah yoluna davetin, istikametin bir neticesi olduğunu vurgulamasındandır. İstikametli olan insan ancak Allah'a çağırabilir. İstikamette sorun olan insan Allah'a çağıramaz. Allah yoluna. Bunun anlamı, kişi istikametiyle kendine fayda verirken davetiyle de başkalarına fayda vermektedir. İstikametiyle kendisine, davetiyle de başkalarına fayda verir. İstikamette ona örnek olur. Evet, üçüncü etki, hayatımızdaki etki, ciddiyet ve himmet yüksek tutmak. Ciddiyeti ve himmeti, himmet ve gayretimizi yüksek tutmak. İstikamet, sahibini Allah'ın dinine bağlanmayı, nizamına uymayı, emrine icabet etmeyi, haramlarından kaçınmayı, inanç, duygu ve düşüncelerinde, tavır ve gidişatında dost doğru olmayı gerektirmesiyle, söz konusu mükellefiyetlere ancak ciddiyet ve himmet sahibi kimseler sabır edip yerine getirirler. Herkes Allah'ın emrettiği şeylere yani yerine getiremez. Bunlar sabır isteyen şeyler arkadaşlar. Bunlar himmet, gayret isteyen şeyler. Kolay değildir. Biliyorsunuz sabır, üç türlü sabır vardır. Bir, Allah'ın kişi imtihan için gönderdiği bela musibetlere sabır. Bir, günahlar haramlara karşı sabır. Bir de Allah'ın taat kuluna karşı sabır. Kolay değil. Evet. Dolayısıyla istikametli olmak en büyük keramet ad edilmiştir. İbn-i Teymiye rahmetullahi'nin dediği gibi. Dördüncü etki, hayatımızdaki etkisi, sebat etmek, dinde sebat. İstikamet sahibi bir kimse yolunu bilmiş, davetine inanmış, dolayısıyla bu zaman zarfında sağa sola sapmamış bir kimse olarak, ayağı sabit olarak yakin derecesine yükselmiş olması nedeniyle inşallah herhangi bir fitne onu etkilemeyecek ve herhangi bir imtihan ve iptila onu yolundan değiştirmeyecektir. Sabit kaldığı müddetçe. Beşinci etki, hayatımızdaki etkisi, kusurlu olduğunun şuurunda olmak. Kendimizi kusurlu kabul etmek. Talep edilen istikameti gerçekleştirmek ve gerekleriyle amel edip onu sürdürmek zor olunca, ister istemez bağışlanmayı gerektirecek bazı kusurların vuku bulması kaçınılmazdır. Bu yüzden Rabbimiz فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ona karşı istikametli olun ve bunun yanında da ondan mağfiret talep edin. Bu durum aynen Resulullah'ın Muaz bin Cebel'e, bu rivayeti az önce okumuştuk, اِتَّقِ اللّٰهِ حَيْثُ مَا كُنْتْ وَاتَّبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Tirmizi rivayeti, İmam Ahmed rivayeti hasen olarak nakledilmiş. Ey Muaz, nerede olursan ol, Allah'tan kork, yaptığın kötülüğü arkadan bir iyilik yaparak sil demesi gibidir. Eğer istikamette kusur varsa Allah'tan mağfiret dilemen gerekir. Değerli kardeşlerim, altıncı başlığımız istikametin unsurları. Yani nelerimiz istikamete bağlı? Nelerle biz istikamet olacağız? Etimizle mi, kemiğimizle mi, kanımızla mı? Neyle istikamet sahibi olacağız? Çok önemli. İstikametin belirli unsurları vardır. Bunları Kaç tanesini zikredeyim? Burada da 3 tane almışım. Birincisi, kalbin istikametli olmaz. Kalp her şeyin merkezi. İstikametin gerçekleşeceği unsurlardan, önemli olanlardan birisi ve merkezi kalptir. Belki o istikametli olursa sair azalar da, diğer azalar da istikametli olacaktır. Nitekim hadis-i şerifte buna işaret edilmiştir. Ela inne fil cesedi mudgaten iza saluhat saluhal cesedu kulluh ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu ela ve hiyel kalb. Müslim rivayeti. Bedende öyle bir et parçası vardır ki o salih iyi olursa, olgunlaşırsa bütün beden salah bulur. Olgunlaşır, iyiliğe ulaşır. Ancak o bozulursa, fesada uğrarsa bütün beden bozulmuş olur. Evet. İkinci unsur dilin istikameti. Dil çok önemli. Bunun anlamı dilin sözlerinde ve konuşmalarında istikametli olmasıdır. Çok önemli. Bu nedenle Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İza asbaha ibnu adem fe innel a'da'a kullaha tukeffiru lisan fe tekulu ittakillaha fina fe innema nahnu bik fe in istakamta istakamna ve in i'vecejte i'vecejna. Tirmizi ceyd bir isnatla naklediyor. İnsanoğlu sabahlayınca her sabah kalkıyor. Bütün azalar dili korumaya çalışarak der ki dile, insanın azaları dili muhatap alırmış arkadaşlar. Bakınız bunu biz görmüyoruz. Ama bunu haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu oluyor demek. Evet. Bu biz bunu görmesek bile bu olan bir olay. Dermiş ki bütün azalar, ey dil, ey lisan, hakkımızda Allah'tan kork. Biz seninleyiz. Eğer sen istikametli olursan biz de istikametli oluruz. Eğer yan çizersen biz de yan çizeriz der. Azalar. Dolayısıyla selef alimleri dillerinin istikametli oluşlarına çok dikkat etmişlerdir. Ki bu konuda çok rivayet var. Burası yeri değil. Zamanımız kısıtlı. Üçüncü unsur azaların istikametli oluşu olması. Bundan kasıt organlarımızın yani gözlerimizin, kulaklarımızın, ellerimizin ve ayaklarımızın her halükarda istikamete göre hareket etmesidir. Dolayısıyla bakınız Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurur. Kâle Teâlâ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّنْ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا İsra 36. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül yani kalp bundan hepsi ondan sorumludur. Evet. Muhterem kardeşlerim. Son başlığımız istikametli olmayı engelleyen faktörler. Bu çok önemli. Hayatımızda neler bizi istikametli olmayı engel oluyor? Bunu bilirsek bunları bertaraf etmeye çalışırız inşallah. Evet, istikametli yaşamayı engelleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Günahları küçümsemek. En büyük bizim problemimiz bu. Biz günahları küçük görüyoruz. Ey Allah'ım, bu günahlar daha önce nice salih insanları helak edip onları şehevat bataklığına itmiş ve Allah'a kulluk ve taattan uzaklaştırmıştır. İbn-i Kayyım günahların zararlarını anlatırken bunlardan birisinin Allah'a taattan mahrum bıraktığını söyleyerek günahların diyor hiçbir zararı olmayıp da sadece bu zararı olsaydı zar olarak bu yeter diyor. Seni bir günah Allah bir kulluktan alıkoyuyor. Bundan daha büyük bir problem var mı arkadaşlar? Çünkü her işlenen günahın bedeli bir taati yani ibadeti yapmayı önlerse bu demektir ki dünya ve dünyadakilerden daha hayırlı olan birçok taat ve ibadet günahlar yüzünden önlenmiş olacaktır. Her günah işlediğinde bir kulluk gidiyor. Yerine bir kulluğu yapamıyorsun. 10 tane günah işlesen 10 tane kulluğun ibadetin gidiyor arkadaşlar. Ne kadar bir problem. Dolayısıyla bir Müslümanın bir masiyeti önemsiz sayarak onu işlemesi onun benzerlerini de işlemesine yol açacaktır. Ha, bunu yapıyorsa adam gerisi gelir bunun. Daha önce deyim olarak söylediği gibi her günah benzerini çağrıştırır. Bakınız bu ifadeyi unutmayın. Bunu kulaklarımıza küpe yapalım. Her günah benzerini çağrıştırır. Dair gel sıra sende. Hadiste de buna işaret edilmiştir. İyyâkum ve muhakkirâtu zunûb fe innehunne yeştemi'ne alâ racûli hattâ yuhlikne. İmam Ahmed rivayeti ve sahihtir. Günahların küçümseninden sakının. Hangi günah insan küçümsüyorsa ondan sakınsın. Yapmasın onu. Demek onda tehlike var. Kişide bunlar öyle toplanır ki bu küçük günahlar bilhassa sonunda onu helak eder. Bir dağ gibi olur karşısına. Onu yok eder. Enes bin Malik tabiinlerden olan kimseleri günahlar konusunda şu sözleri uyarmaktadır. Enes bin Malik uzun ömürlü bir sahabi Basra'da vefat etmiş. Tabiin dönemine yetişmiş olması hasebiyle o dönemde insanların hayat tarzına bakıp korkmuş. Yani acaba diyorum Enes bin Malik bizim zamanımızda olsaydı bakalım ne yapacaktı? Yani tabiin Resulullah'ın faziletle övdüğü bir nesil. Bakınız. Onlara sesleniyor diyor ki onlara İnnekum le ta'melun a'malen هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الكبائر. Buhar rivayeti. Ey tabiin, ey ikinci nesil, siz öyle ameller yapıyorsunuz ki sizin nazarınızda bunların bir saçtan bir değeri yoktur. Saç kadar değersizdir. Halbuki biz bu sizin yaptıklarınızı var ya Resulullah zamanında bunlar biz bir büyük günahlardan sayardık. Arkadaşlar yani dikkatini çekerim. Bu çok önemli bir ifade. Peygamber zamanında biz bunları büyük günahlardan sayardık. Siz ise bugün rahatlıkla bunları yapabiliyorsunuz. Yani şimdi Enes bin Malik bugün olsa acaba ne diyecek? Evet. İkinci engel ahireti bırakıp dünyaya dalmak. Bugün İslam dünyasının en büyük problemi bu arkadaşlar. İslam dünyasında çok büyük hastalıklar yatıyor. Bunlardan bir tanesi bu işte. Artık kafirler İslam ümmetinden korkmuyorlar. Çünkü İslam ümmeti tamamen kendini dünya bağlamış. Artık dünyadan ayrılmak istemiyor. Falan ölüyormuş, fişman ölüyormuş, eziliyormuş. Adam bununla bile değil. Gayresi yok. Ahireti bırakıp dünyaya dalmak. Bugün Müslümanların birçoğunda dünya hayatını aşırı derecede bir meyil gözlenmektedir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız bu endişesini arkadaşlar 15 asır önce bildirmiştir. Eğer Resulullah olmasaydı bunu bilebilir miydi? Bilemezdi. Allah bildiriyor bakınız. 15 asır önce ümmetinin başına bu geleceğini bildiriyordu. Sahabelerine dönüyor diyor ki Men fakru ahşa aleykum velakin ahşa en tubsete dünya aleykum كَمَا بُسِتَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ Buhari rivayeti. Dönüyor diyor ki ashabına, yani ümmetine, sizin fakirliğe düçar olmanızdan korkmuyorum. Yani fakirliğe düşmenizden korkmuyorum. Fakirlikten yani size bir şey olmaz. Sizin için korktuğum bir şey var. Daha öncekilere dünyanın açıldığı gibi size de bu dünya açılır. Öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak etmek istediğinden korkuyorum. İşte bugün problem bu. Dünya bize açıldı kapılarını böyle. Sonuna kavuştu. Biz de hücum ediyoruz. Son suratla. Evet, işte bu istikamete en büyük engel arkadaşlar. Üçüncü engel, mübah olan şeylerde geniş hareket etmek. Yani bizim Türkçe ifademizle mezhebi geniş. Yani helallar adam o kadar rahat yaşıyor ki şeye zaman kalmıyor artık. Yani böyle nafile olan yani işler, sevap olan işlere zamanı kalmıyor. İşleri gücü tamamen böyle yani sanki şüpheli işlere yaklaşacak dereceye kadar geliyor. Kim helallar konusunda geniş hareket ederse önemli olan amellerden geri kalır. Böylece vacip olan hususlarda kusur eder. Dolayısıyla biraz kendimizi sıkalım. Ne gibi? Mesela çok rahat yemek. İstediğin kadar yemek yani. Yemek, çok yemek yemek çok uyku getirir. Çok konuşmaya getirir. Bunlar haram mı? Yani duruma göre. Çok yerse belki israfı ve zarar noktasına gelir olabilir. Ama bu konularda geniş hareket etmek bu defa kişiyi başka taatleri, kulukları yaşamaya engel olacağından dolayı bu vacipleri de kusur etme tehlikesi söz konusu olabilir. Bunlarda dairemiz çok açık bizim maalesef. Dördüncü husus, kötü ortamda bulunmak. Çevre. Gerek kötü iş yerinde, gerek asi bir toplumda ve gerekse kötü bir muhitte bulunmak. İstikametli olmaya veya istikameti sürdürmeye engeldir. O toplumla siz ne, nereye kadar varabilirsiniz? Tek başına kalmışsınız. Mecbur siz de ondan o dalgasına siz de onunla gitmek zorundasınız. Bu nedenle Cenab-ı Hak şöyle buyurur. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş sizi kaplar. Evet. Kötü toplumlarda arkadaşlar, kötü şeylerde genellikle zulüm çoktur. İstikamet yoktur. Allah korkusu yoktur. Dolayısıyla insanın bunlara özenmesi, bunlara meyletmesi, Allah'a göstermesin, haktan, istikametten sapıtmasına, ayrılmasına sebep olabilir. Evet. Çok kıymetli kardeşlerim, sohbetimizin sonunda sizlere konuyla ilgili bazı önerilerim olacaktır. Diğer arkadaşlarımızların da böyle bu şekilde bilmiyorum size öneriler yaptılar mı? Her sohbetin sonunda bu öneriler çok önemli. Yani bu öneriler sanki bu sohbetin şeyi bir neticesi yahu sizden istenilen şeyler. Hepimizden istenilen şeyler. Bir, kötü arkadaşlarla arkadaşlık yapmamalı ve onların sohbetinden bulunmaktan kaçınmalıyız. Bu bir. Çok önemli. Kötü arkadaş. İki, çeşitli meclislerde, toplantılarda bulunurken İhdine sıratel mustakim Fatiha suresi ayet 6 bizi sırat-ı mustakime hidayet eyle ayetin tefsirini okuyup açıklamalı, istikamet konusunda Müslüman kardeşlerine bilgi vermeliyiz. Kardeşlerimize bilgi vermeliyiz. Bir toplantı oldu mu? Arkadaşlar gelin şu İhdine sırat-ı mustakim ayetinin bir tefsirine bakalım. Ne diyor burada? İstikametten bahsediyor. Bir okuyalım bunun tefsirini. Anlayalım bakalım bize ne isteniliyor. İstikamet yolu nasılmış? 3. Gıybet ve kovuculuğun yapıldığı, şarkı ve türkünün dinlendiği ve zararlı film ve programların seyredildiği meclislerde oturmamalıyız. Oradan kalkacaksın. Başka çare yok. Sanki birilerinin oturması başkalarına meşruiyet kazandırıyor. Ha bak falan da seyrediyor, falan da bakıyor o zaman. Problem yok. Bu çok büyük sorun ha bu. Çok büyük problem bu. 4. İstikameti anlatan eserleri okumaya zaman ayırmalı ve okuduklarımızla da amel etmeliyiz. Her arkadaş günlük olarak belirli bir saat, yatmadan önce de olabilir, böyle yatağın dibinde kombine bir kitap olacak. O kitaptan şöyle bir konu okuyacak. Bir konu okumadan yatmayacak. O konuda istikamet konusu olsun. Bu konuda size İmam İbn Teymiye'nin Sırat-ı Mustakim kitabı var. Türkçe tercümede iki cilt halinde. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Sırat-ı Mustakim'i çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Bir de aynı konuda Profesör Doktor Lütfi Çakan Hoca'nın Sırat-ı Mustakim Yolcuları gibi kitabı var. Çok güzel bir kitap. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Beşinci öneri: namazları vaktinde kılmaya dikkat etmeli ve revatip sünnetlere önem vermeliyiz. Bu çok önemli. Yani bu nafileler bizi istikametli olmamızı, farzla ve nafileler inşallah sağlayacaktır. 6. Gece namazlara özen göstermeli ve haftanın bazı günlerine nafile oruç tutmalıyız. Arkadaşlar, bu bir tecrübeyle sabit. Ki hadislerde namazın nur olduğunu söylüyor. Gece namazı bilhassa selef alimlerden birçok nakil yapılmış. Gece namazını kılan insanların yüzleri çok parlak arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu, işaret. Yani bu koruyor. İstikametli olmayan insanı şey diyor, yardımcı oluyor. Bir de oruç. 7. En son öneri: İslami kimliğimizi yeniden kazanma adına istikamet yolunda adımlar atmaya kararlı olmalıyız. Şimdiden, bugün. Başka çözüm yolu yok. Benim bu 7 önerim var. Hepimize, hem nefsime hem arkadaşlarıma. Cenab-ı Hak cümlemizi istikamet eren ve dinde sebat gösteren kullarından eylesin. Beni sükunetle dinledinsin, sizlere sevgi ve saygılarımı sunarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.